Folkparti i Stockholms län. Ja, hej. Jag vikarierar som träslöjdslärare den här månaden. Jaha. Och vi har pratat i klassen om politiska partier. Ja. Och då så tänkte jag, det handlar ju om valet då. Så det, jag tänkte om ni har ni sån här information liksom om partiet och vad ni tycker och sådär. Jo, visst har vi det. Ni har det? Ja, vi gör så här. Du vill ha det hemskickat? Ja, eller? Det vore jättebra. Ja, just det. Tar vi adressen först. Ja, du kan skicka det då till Erik Hag heter jag. Och Hag med 2 A. Och så bor jag på Pillesnoppvägen 1. Ja. Och? I Ballefjongberga. Så det är 41312 Ballefjongberga. Du skämtar. Hur menar du då? Nej, men det är sån här adresser finns ju inte. Du driver med mig. Nej, nej. Om du ger mig bara en korrekt adress så kan jag skicka den. Min adress är så här alltså. Nej, det finns ingen sån adress. Det ligger utanför Västerås. Liksom. Det är som vikinganamn. Det låter jättekonstigt, men det ligger utanför Västerås. Jag bor där. Det blir ingen information till barnen alltså. Nej, men alltså såna här adresser kan man inte ha. Ja, det är svårt för mig. Och ska du skicka det till din granne till mig då, tänkte du, som bor på en annan väg? Ja, men Pillesnoppvägen och sen Ballifjong liksom. Vad är det för postnummer? 41312. Ja, det låter ju för sig som Västerås nummer. Ja, okej. Vad heter stan då? Eller orten? B-A-L-L-E. B-A-L-L-E. F-J-O-N-G. Okej. Okay. Då kommer det här, Erik. Jättebra. Ja, tack. Tack så hemskt mycket för hjälpen. Hej.